Book 2 93 93 الجمل التابعة باستعمال إن كان ما إذا كان Складно підрядні речення з чи لا أدري إن كان يحبني Я не знаю, чи він мене кохає. لا أدري إن كان سيعود. Я не знаю, чи він повернеться. لا أدري إن كان سيخبرني. Я не знаю, чи він мені зателефонує. إن كان حقا يحبني. Чи він мене любить? إن كان حقا سيعود؟ Чи він повернеться؟ إن كان حقا سيخابرني؟ Чи зателефонує він мені؟ إني أتساءل ما إذا كان يفكر في؟ Я запитую себе, чи думає він про мене؟ إني أتساءل ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ Я запитую себе, чи має він іншу؟ إني أتساءل ما إذا كان يكذب؟ Я запитую себе, чи він бреше؟ ما إذا كان يفكر في حقا؟ Чи думає він про мене؟ ما إذا كان لديه واحدة أخرى؟ Чи має він іншу؟ ما إذا كان حقا يقول الحقيقة؟ Чи говорить він правду؟ إني أشك ما إذا كان يريدني فعلا. Я сумніваюся, що я дійсно йому подобаюсь. إني أشك ما إذا كان سيكتب لي. Я сумніваюся, що він мені напише. إني أشك ما إذا كان سيتزوجني. Я сумніваюся, що він зі мною одружиться. ما إذا كان حقا يريدني. Чи дійсно я йому подобаюсь? ما إذا كان حقا سيكتب لي؟ Чи дійсно він мені напише؟ ما إذا كان حقا سيتزوجني؟ Чи дійсно він зі мною одружиться؟